राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 8 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता बुजुर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत मद्बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाधुनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कर्मलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। आज की तिथि कार्तिक कृष्ण अष्टमी वार गुरुवार कार्तिक कृष्ण अष्टमी वार बृहस्पतिवार संवत 2058 राम। आपके मन में कोई बात कोई याद नहीं? एक बात आई अपनी धारणा है ना, वो मनुष्य अपनी धारणा को पक्की मानता है और अपनी धारणा बदलती है कई बार बदलती है अपनी धारणा और फिर भी अपना पक्की मानता है। अपनी न मान करके भगवान की धारणा मानने, भगवान क्या कहते हैं, भगवान से बढ़कर और धारणा किसकी होगी। तो भगवान ने ये कहा है कि वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है दुर्लभ है। तो बात ऐसी मालूम होती है कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात बताई। बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में फिर जन्म नहीं होगा। बहु नाम जन्म नाम अंत, अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम सब भगवान है। इस बात को हम मान ले, अभी मान ले, अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम भजो तुलसी तुझको समाज। अनेक दिन मेरी हुई बात आज और अभी ठीक हो जाए, अभी अभी अभी क्या ये बात मान ले कि वासुदेव सब भगवान देव है। ओ वासुदेव सब भगवान नहीं, एक ही मैं बहुत रूप से हूँ ऐसे भगवान ने कहा है। सो काम है काम न करी, मैं एक ही बहुत रूप से हूँ, एक ही परमात्मा बहुत रूप से हुए, इस बात को स्वीकार दे। बस कितना पार है, शंका करो कोई। भगवान ने कहा है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, एक ज्ञान जिसका है वासुदेव सर्वम। ये बात ज्ञान मार्ग की नहीं कही, कर्म मार्ग की नहीं कही, भक्ति मार्ग की बताइए। चतुर्पिता भजन थे माम निराश भक्ति मार्ग को वासुदेव सर्वम। ये गंगा जी है, अच्छा गंगा जी, बस कुछ भी करना नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, केवल गंगा जी है। ठीक है, हम तो जानते नदी ही है ना, सदा नदी नहीं है, गंगा जी है। इतना कैसे बात सही, भगवान ने कह दिया वासुदेव सर्वम, भगवान से बढ़कर और फिर किसका होगा। स्वार्थ बिंद सकल जग माहे, स्वप्न ऊपर ऊपर मार्थ नाही। स्वार्थ बिंद सुर नर मन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हे तु रहित जग जो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। तो भगवान और भगवान के प्यारे भगत, भक्त का भी यही दर्शन वासुदेव सर्वम थी भगत, यदि ज्ञान मान ऐसे हो महात्मा। और भगवान कहते मत पर नानक कृष्ण से, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, आम एव न मत अन्यत इति बुद्धुत बंदसा, मनसा वसा दृष्टया गृहते अन्य बिंदे, मन से वसन से और अन्य ग्रहण किया जाए, आम एव मैं ही हूँ, कह मैं ही हूँ, आम एव न मत्व अनंत मेरे शिविर नहीं है, यदि उद्यत भ्रम मान लो। यहाँ सीता का है तो बात है, इतनी बात स्वीकार कर लो, स्वीकार भगवान का वचन है, अरे महात्मा का यही लक्षण है, वासुदेव सर्वम से महात्मा, महात्मा का भी यही कह रहा है, अरे धूप वाली तुम तुम्हार सेवक, भगवान और भगवान और सेवक दो एक साथ बोलने वाले, ठीक करने वाले, दुनिया मात्र का हित करने वाले, स्वार्थ बिना हित करने वाले, स्वार्थ रहित परम हितकारी, तुम तुम्हार सेवक, भगवान और भगवान, भगवान कहते वासुदेव सर्वम और महात्मा का लक्षण बताए वासुदेव सर्वम से महात्मा सुधरो, तो वासुदेव है वासुदेव। बोलो क्या क्या देर लगी, ये बात मानेंगे इसकी कसौटी क्या है, ये बात हमारे स्वीकार हो गई इसकी क्या कसौटी है। बस कसौटी है, ये दुख मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, क्षमता मिट जाएगा, जल्द मिट जाएगी, तृप्ति हो जाएगी एकदम, संपूर्ण दुख मिट जाएगा, किसी तरह का दुख नहीं रहेगा, आनंद कसौटी है, ये बात पक्का है। और भगवान का और महात्मा का पसंद नहीं मानेगा तो खुश मानेगा, तो स्वार्थ में तो सकल जग पाए, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति। हे तू रह तो जग तू को पुकारे कोई, तुम तुम्हार सेवक। और वे कहते वास महात्मा कौन है, कि वासुदेव सर महात्मा सर महात्मा दूर होगा, और भगवान के मत पर नान के हम हे वह नवत तो अन्य विद्युत, मैं ही हूँ मेरे सिवाय है ही नहीं, ये बात कह दी और कहते ही मान ली, बस इतनी बात है। भगवान का यही कहना, महात्मा का यही कहना है, अपने सहित अपना अपना नहीं, अपने सहित, अपने सहित परमात्मा ही है। ऊंचे से ऊंची बात है, ऊंचे से ऊंची, अच्छी से अच्छी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सब महात्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा दुर्लभ है, ऐसी बात है, इतनी सी बात है, एकदम हैं। भगवत साक्षात्कार का स्वरूप क्या, यही भगवत साक्षात हो गया। भगवत साक्षात ये भगवत है, भगवान है, एक ही बहुत रूप से हो, बहुत ही भगवान है। भगवत साक्षात एकदम एकदम भगवत साक्षात। आप बताओ, भगवान है सिवाई बिल्कुल नहीं, भगवत साक्षात ही हुआ और क्या हुआ, ये स्वरूप है। ये स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार नहीं करो तो कहीं बने कि कोई कह दे स्वीकार नहीं हो तो क्या हो, कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार भगवान और भगवान है भगत, दो के सिवाय कोई इतना हूं सबसे है नहीं। स्वार्थ में सकल जग माए सुर नर मन सब की यारी थी, स्वार्थ का एक जग दो हुई। ये दोनों का बात यह है, वासुदेव कितनी सोरी बात है, कितनी सुख बात है, कितनी बढ़िया बात है एकदम। कहते हैं भगवान आज ही मिल सकते हैं, जो पुस्तक है उसमें एक घटना बताई है, एक भाई आपसे पूछे थे तो, बात तो उसमें कहते हैं कि वो सुगंध आई और फिर भी भगवान आए नहीं, तो ये सुगंध आया ये क्या साक्षात्कार हुआ या फिर उसमें आत्मा की प्राप्ति? नहीं, वो जैसे मानता वैसे नहीं हुआ, उनके दर्शन होना वो साक्षात्कार होता। हाँ। तो साक्षात्कार का स्वरूप परमात्मा का साक्षात दर्शन होना वही है, साक्षात वही है, ज्ञान होना है ना। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक तो भगवान का रूप दर्शन हुआ है, एक भगवान का ज्ञान हुआ है, तो ज्ञान क्या है? वासुदेव स्वरूप ज्ञान है, इसे ज्ञानवान मानो, ज्ञानवान ऐसे ज्ञानवान ज्ञान मानी नहीं कहा, गीता भर में ज्ञानवान होने का वो कर्मयोग ही नहीं कहा, तीन ही है योग। ऐसा ज्ञानवान है वो दर्शन करने वालों से ऊंचा है क्या? हाँ, दर्शन ऊंचा है, दर्शन साक्षात दर्शन में तो दर्शन के समय वो आनंद रहता है और समय नहीं रहता, इसका आनंद कभी मिटता ही नहीं। कैसे मिटे? मिट सकते ही नहीं। करता एक सज्जन थे, दर्शन हुए और ये फिर दुख हो गया भाई, दर्शन हो गया। दर्शन होते दर्शन समय तो ठीक है, दर्शन नहीं है दर्शन समय थोड़े होते हैं। वासुदेव समय कब नहीं होगा, कब नहीं होगा बताओ? ये ज्ञानवान बताया, ये ज्ञानवान शब्द के लिए आया है, सांख्य योग नहीं आया, कर्मयोग नहीं आया, भक्ति योग नहीं आया है। लोके दुविधा लोक के द्वाभिलोक सुख लोके खर्च साक्ष उत्तम पशु तो अन्य परमात्मा दादा का, ये लोक है ज्ञान योग और कर्म योग लोग से, और ये भक्ति अलोक से। गीता भर में, गीता भर पूरी पूरी पूरी अध्ययन कर रहा हूं, ज्ञानवान नहीं कहा उनको, ये सब ज्ञानवान कहा। लोग से निधन ऐसा कर्म योग ज्ञान योग ना, कर्म योग नाम कर्म योग शांति योग लोग से, ऐसा भक्ति अलोक से मौसम लोग उत्तम अन्य अलौक के अलौक की बात हो रहा है। गीता अलोक के अलोक लोग अलोक दो भेद है, लोकेश द्वाभिमोसो लोके क्षर अक्षर क्षर नाशवान संसार अक्षर अविनाशी तत्व और उत्तम पुरुष तो अन्य लोक है, तो उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा है, तो परमात्मा नाम है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इत्युदात यो लोक महावेश विभर्त अभ्य ईश्वर सबका भरपूर्ण करने वाला ईश्वर वो अन्य अभी तो गया। वासुदेव सर्वम का भाव स्थाई नहीं रहता, स्थाई नहीं रहता, ये स्थाई नहीं रहता आपका है, वासुदेव तो स्थाई है ही, वासुदेव से ऐसा जुड़े है। आप थाई पकड़ते नहीं, आपने संसार को आदर जला दिया है जो बिल्कुल क्षण भंगुर है, एक क्षण भी नहीं सहता संसार मात्र एक क्षण भी। आप हम जन्मे माँ के जब ऐसे थे, आप जन्मे मैं भी जन्मा, आप भी जन्मे सब जन्मे भाई बहन सब जन्मे, माँ के जन्म जब ऐसे थे क्या? तो ये परिवर्तन एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उस संसार को सत्यवान और परमात्मा स्थिर रहते, उस सत्यवान कहते ये बात स्थिर नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती तो उनका ये उनकी गलती है तुम्हारी, ये समझो ये भाव स्थिर नहीं रहता, ये गलती तुम्हारी है भगवान की, ये किसी गलती। एक आदमी बोला कि रात्रि में बसरा किसने बांधा, मेरे को 10 बार बांधना पड़ा, मेरे को 10 बार उठ रहा था बांधना पड़ा, तो किसने बांधा, ये गलती किसने करी, तो किसने, तूने 9 बार करी तो तुमने करी, 10 बार बांधा तो गलती तुम्हारी हुई हमारी, किसी गलती किसकी, 10 बार बांधना पड़ा तो तुम्हारी गलती हुई, 9 बार तो तुम्हारी हुई, जो फिर नहीं रहता गलती किसकी। वासुदेव कहा गया एक ओम भविष्य एक मैं बहुत रूप हूं, भगवान ने कहा, भगवान ने कह दिया, अब आप मानते रहे। कहते हैं कि गलती तो हमारी है लेकिन ये अब मिटे कैसे, मिट जाए, ये मान लो आप मिट जाएगी, मान लो स्वीकार कर मिट जाए, मिट जाएगी जरूर, मिट जाएगी जरूर, मिट जाएगी, इसमें हम दे रहे, ये भगवान है, ये भगवान सभी भगवान है। वासुदेव सर्वम सर्वम सर्वम के बाद में क्या रहा बाकी, वासुदेव सर्वम। पूछते हैं कि वासुदेव सर्वम जो है ये तो कहने से समझ में आता है, लेकिन ये जो अत्याचार हो रहा है इतना, तो ये वास्तव में क्या वासुदेव ही कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लीला भगवान, केवल लीला भगवान है, अत्याचार करते हैं कर्जुगुरी लीला कैसे हो, कर्जुगुरी लीला कैसे हो आप बताओ, लीला करते हैं जुगरे उत्साह करते हैं, सत्युग लीला देता भी वापस भी कर दोगे, लीला है ये तो, सेठ जी ने कई बार कह रहा है ये तो भगवान का स्वरूप, यानी चेष्टा का लीला, ये भगवान का स्वरूप है या चेष्टा पर लीला, लीला सब तरह की होती है। क्या रामायण में अयोध्या कांड है तो अयोध्या का वर्णन है, और जनकपुरी का वर्णन है तो लीला का लंका का वर्णन नहीं है क्या, आप बताओ, लंका का रामायण सुनहरा है, लंका की लीलधारी है, अयोध्या की धारी, लंकापुरी का वर्णन है, अयोध्या का वर्णन है, जनकपुरी का वर्णन है, एक ही रामायण में तीनों का है, तो लंका प्रिय बढ़ता है, खरा जमाता मन बख्श ही बकरार गदार रखा जाए, ऐसा कारण बना है लंका का वर्णन हुआ है, नहीं सुना जोर से जोर में सब क्यों खा जे, अब ऐसे बाबा का जनकपुरी बाबा का लंका माता है, तो तो भगवान ने लीला भाई है, भगवान लीला भाई है। एक रामायण में, रामायण में तीनपुरी प्रियम जनकपुरी का वर्णन है, अयोध्यापुरी का है, लगापुरी का भी है। एक रामायण है, दो है, एक भगवान युद्ध भी करते हैं भगवान। वो खर दूषण में तीसरा खर दूषण उनका भी युद्ध होगा, वही लंका में, वही भरत में, रामायण में 14,000 वही रामायण है। सब सहित रामायण नहीं तो अधूरी था, नहीं तो रामायण अधूरी था, पूर्ण तो शुद्ध है ना। लंका का वर्ण नहीं है तो रामायण अधूरी। भगवान ही लीला है, लीला है बोलो, लीला है। कहते हैं उस लीला को तो हे माना, हे मानो, अपनी मर्जी मानो। भगवान ही लीला है, कोई दया हुआ कोई दाय नहीं हुआ है, पर भक्त आनंद आता है। खुद समझे लिखा है, वो समझे भक्त है नहीं, उन्होंने लिखा है। वो समझ में लिखा है, माता आदर्श लिखा है। रामायण को पाठ करे तो आएगा कि नहीं आएगा? अब आज रामायण को पाठ करे तो लंका का बनावेगा नहीं तो अधूरी रहेगी, रामायण अधूरी रहेगी, रावण पूरी होती है। रावण का वर्णन से रामायण पूरी होती है, नहीं तो रामायण अधूरी है। लंका को निकाल देने अधूरी रामायण है, लंका होने से पूरी है, पूरी रामायण है। अयोध्या का वर्णन है, जनकपुरी का वर्णन है, लंका का वर्णन, तीनपुरिया का वर्णन है। कृष्ण बीच में आ गया, वो जंगल में है, कृष्ण जंगल याद हमारे बंदरों का, बंदर राजा है उनके, वो भी एक पूरी है। भगवान की लीला तभी है भाई, पूरी लीला तभी है, कर्जूरी लीला का समय। भगवान भागवत आया नहीं, प्राय थे प्राप्ति रक्षते रक्षती, रक्षा करने वाले वही रक्षित, रक्षित होने वाले वही है, जन्म लेने वाले वही है, जन्म देने वाले वही है, संहार करने वाले वही है, संहार होने वाले वही है। भागवत में, भागवत में संहार होता है, उसी का करते ही वही है, चाहे चाहते रक्षा करते हैं, रक्षित होता है, वही परमाना सब है। महाराज लंका, लंका नगरी भी है, जनकपुरी भी है, अयोध्यापुरी भी है, रामायण है, सब मिलकर रामायण है, सब मिलकर रामायण है। रावण का नहीं भाई तो एक राशि है, राम जी के रावण के एक राशि एक वर्ग है, राम और रावण जोड़ी है असली, राम रावण योर युद्ध, राम रावण योर युवा, तब से कह दो राम है, राम राम नाम दे दो, तब से मरते समय कहो, मरते मरते समय कहो राम जी ने नाम जीते बोली होती, राम ने नाम नहीं लिया, तब से तब से तब से अन समय क्या जाओ, राम रहना तो बचता रही, राम कहाँ है, राम मारे बचता रहती, उम्र भी नहीं करवा, तब से तब से बोलो, तब से क्या तो हरि की लीला है, लीला बिना रावण बिना राम लीला अधूरी है। जया सब भगवान की लीला है, अब भगवान का स्वरूप मानने में क्या बात आई, क्या बात आई बताओ। सब परमात्मा स्वरूप है। श्यामल रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।